Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні. Блин, миллиона заробіў. Я там работал у сваім хозяйстве, а як соединили, за 15 кілометраў на работу надо было ездзіць. Школы позакрывали, а у меня дзеці малыя яшчэ. Выехаць это 12 кілометраў. Кожны дзень на білет, дзе я денег набяруся. Ну, а тут хоць школа? Школа на месте, дом дали новый. Потом нема работы, значит, я сяджу, жду до 8-9 часов. Прыйдзе машина, завязець вечарам домой. А тут я пошел дома что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу. Я народился тут. На хвалях Радыё Свабода Віталь Самашка расказвае пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну. На трактары пад'ехаў мажны Вадзім Мікалаеў. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае ўпэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна. Нічога, в прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зелалі, контор, сельсавет. Заробак болі не стаў. Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200. А жывіце ў калгасным доме? Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делалі. Голыя стены былі. Ну, і пастроек ніякіх, толькі адзін хлюшок. Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяцы таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чыніла сама. Потому што яны ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму. Калгасны ж домік? Да. Ну, атрымалі? Год назад. А стены фарбавалі вы? Да. Клеілі. Там яшчэ не дадзелана ремонт. Это служэбнае жыллё. Дровы вы? Самі заготавлі. Сам. 150 тысяч прыцеп. А вам сколько надо на зиму? 2 прыцепа дров і 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь. Не нагрушили? Нет. Аккурат у той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі. Мяне на фасадзе. Я имею право только по Круглянскому району торговать. На свой страх і рызыку ездзіш? Да. Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу. Я іначе, я знаю маладзіца. Бо мой сын, або ён едзіць, во на комбайне. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, шведачка, прывязі. И нам мне навезла рубашек и штанов. Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь? Года два. А им уже один-два раза. Два раза на месяц? Там пол тетрадки долго. А и гроши не вертаюсь. Бывают такие? Мало. Бедные. И где будут богатые? Во, сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима пройдет. 50-60. Тысяч? Да. Кручена ускрайна. Дзе жыве настаўнік гісторыі Спадар Сапежынскі. Яго краязнаўчая даведка. Метра кагавялі как княства літоўскае, 1501 годзе. Першы лю упамінаюцца Варанцэвічы. А назва? Ад каго? Вроде бы князь Варанцоў. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша комсамольская праўда 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сіманович, авіяканструктар. Тры кандыдаты старэйшых навук. Браты Карнеловіч і Мянжынскі. Футбаліст Кандратьев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Это ж наш выпускнік. А это правда, что ваша школа лічыцца адзінай у краіне, якая мае 8 хатаў? Зрабілі рамонт. 5 хат нам перакрылі. Печым зайздросцяць і гарадскія жыхары. Гэта падышла жонка, дырэктарка школы Спадарні Хмелёва. Прыкры выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўвае ўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як той казаў, на мяккіх лапах. Што на самой справе то было? Не раскажу. Я ў той час паехаў. Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць. Да. І за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафу вляпілі. І зрабілі ворагам народа. Каб 37-й, дык і расстрэлялі, можа. Плюють, цігаюць. О... А што цяпер ім трэба? Не рубраваць. Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Варанцовічаў. Во што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры. За 12 карасей 7 мільёнаў штрафу. Это дурдом. Каму-то не хватіла месца там радам паставіць. Вадасховішча, што побач, расцягнулася на некалькі кіламетраў. Асабіста бачыў іншамаркі з рыбаловамі. Што дзень жа назірае іх